Orlen Paczka. Ciesz się tym, co nadejdzie. Na Black Week jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Grill elektryczny Tefal OptiGrill Plus XL za 749 zł. Taniej o 30 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 779 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, piątek, 24 dzień listopada, minęła 10. Serwis Trójki, Filip Jarek. Strażacy mają pełne ręce pracy w związku z wichurami. Do tej pory odnotowali około 2000 interwencji. Polska jeszcze w tym roku powinna otrzymać 5 miliardów euro tytułem zaliczek na Krajowy Plan Odbudowy. Mówił o tym w Trójce minister funduszy Grzegorz Puda. W Niemczech trwa spór wokół budżetu państwa. Więcej o całym zamieszaniu w relacji naszego korespondenta. Od wczoraj do godziny 7 rano w związku z silnym wiatrem strażacy interweniowali ponad 2000 razy, poinformował rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Przez Polskę wciąż przechodzą wichury, najtrudniejsza sytuacja jest w województwach wielkopolskim, mazowieckim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Jak powiedział rzecznik RCB Piotr Błaszczyk, najwięcej interwencji dotyczy powalonych drzew. I w związku z tą sytuacją pogodową bez dostaw energii elektrycznej pozostaje około 32 tysięcy odbiorców. Najwięcej w województwie mazowieckim, 7,5 tysiąca, w województwie łódzkim 5 tysięcy i w warmińsko-mazurskim 3400 odbiorców. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują jeszcze w części województw śląskiego, podkarpackiego i małopolskiego. 9 osób zostało rano poszkodowanych w zderzeniu dwóch tramwajów na Alei Piłsudskiego przy ulicy Kilińskiego w centrum Łodzi. Na miejsce przybyło 6 zastępów straży i pogotowie, relacjonuje rzecznik prasowy łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP Jędrzej Pawlak. W momencie, kiedy przybyliśmy na miejsce zdarzenia, 9 osób wymagało udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dosłownie w przeciągu kilku następnych minut na miejsce zdarzenia również przyjechały zespoły ratownictwa medycznego. I na tą chwilę informację mam taką, że 3 osoby zostały hospitalizowane, 4 osoby nie wymagały hospitalizacji, a 2 osoby jeszcze są pod opieką zespołu ratownictwa-medycznego na miejscu zdarzenia. Z relacji świadków wynika, że tramwaj uderzył w tył drugiego oczekującego na zmianę świateł. Tramwaje kilku linii kierowane są na objazdy. MPK uruchomiło autobusową komunikację zastępczą. Jeszcze w tym roku Komisja Europejska ma wypłacić Polsce 5 miliardów euro tytułem zaliczek na Krajowy Plan Odbudowy, zapowiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. W programie trzecim Polskiego Radia tłumaczył, że to efekt starań rządu premiera Mateusza Morawieckiego. W Unii Europejskiej liczą się fakty i liczy się taka polityka walki o swój kraj. I oczywiście to, o czym mówimy w tej chwili, czyli 5 miliardów jest zasługą rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Te środki trafią, być może, co jest dobrą informacją, być może te środki trafią jeszcze w tym roku do naszego budżetu. I jak dodał Grzegorz Puda, po tym jak środki znajdą się w budżecie, od razu będzie możliwe ich wykorzystanie. W Niemczech trwa gorąca dyskusja wokół budżetu państwa. W zeszłym tygodniu Trybunał Konstytucyjny uznał wykorzystanie pozostałości środków funduszu covidowego na cele klimatyczne za niezgodne z ustawą zasadniczą. Minister finansów Christian Lindner musiał ogłosić zawieszenie limitu zadłużenia. Skargę w tej sprawie wnieśli posłowie chadeckiej opozycji, podkreślając, że wspomniane linie kredytowe można było wykorzystać jedynie w związku z kryzysem pandemicznym, a działania koalicji stanowiły nielegalne obejście hamulca długu. Przywrócony w tym roku limit zadłużenia miał uspokoić sytuację na rynkach. Niezależnie od wahań koniunktury, wszystko się zmieniło po zeszłotygodniowym wyroku sędziów w Karlsruhe. Zdaniem chadeków uszczuplenie budżetu klimatycznego stwarza dla ministra finansów ogromny problem. Lindna uległ naciskom zielonych, wbrew własnym przekonaniom. Pod znakiem zapytania stoją nie tylko losy transformacji ekologicznej, ale też tysięcy miejsc pracy. Da steht die Wirtschaft auf dem Spiel, da stehen Arbeitsplätze auf dem Spiel. Zaznaczył szef CSU Markus Söder. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Około 1000 prac plastycznych wykonanych przez dzieci i młodzież z całego kraju, ale też i z zagranicy zgłoszono do akcji charytatywnej programu Pierwszego Polskiego Radia Choinki Jedynki. Jurorzy wybrali z nich 20, które będą wystawione na aukcję. Fantazja, wyobraźnia i umiejętności plastyczne uczestników konkursu są po prostu niesamowite. Nie brakuje aniołów, sanek, mikołajów, zwierząt oraz krajobrazów zimowych. Techniki różnorodne i farby i różne naklejki, ale nie brakuje także artykułów spożywczych, ryż, kasza. Zachęcam do oglądania tych prac na naszej stronie i do słuchania o nich. Będą o nich mówić nasi jurorzy na antenie Jedynki. Mówiła koordynatorka akcji Dorota Truszczak. 20 nagrodzonych prac będzie licytowanych podczas finału akcji na antenie Jedynki 9 grudnia. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na rzecz Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko oraz Fundacji Wspólnota Nadziei. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pod choinkę to akurat śnieg jutro, ale na razie o tym, co dzisiaj przez cały dzień chwilami padać ma wszędzie, ale będą też przejaśnienia, no i chwile ze słońcem, tak jak teraz na przykład w stolicy. Wiatr nadal silny, ciśnienie niskie, padać będzie dziś przede wszystkim deszcz, jedynie w Suwałkach i w Zakopanem deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 5 w Krakowie. Piątek, czyli od teraz do 13 zapraszamy na weekend. Dzisiaj rocznica śmierci Freddiego Mercurego, zatem co godzinę posłuchamy sobie Queenów. Kultura, muzyka, rekomendacje koncertowe, ale także książka, biografia Black Sabbath dla Państwa, Black Friday. Wspaniałe wydawnictwo, wspaniała pozycja. Jak zdobyć książkę, dam znać już za kilkanaście minut. Michał Żołądkowski, dzień dobry. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. I don't know what it's for. If I can't find Trzeci Polskiego Radia. 15 minut po 10 z płyty, którą poleca Polskie Radio, a premierę miała półtora miesiąca temu. Utwór tytułowy Inny nie będę w Trójce przed momentem Marek Kaliszuk. 24 dzień listopada, dokładnie 32 lata temu, proszę Państwa, zmarł Freddie Mercury. To teraz przypomnijmy sobie ten pierwszy wielki przebój Queenów, czyli w Trójce Killer Queen. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Anthony Cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Christophe and Kennedy. At any time, an invitation you can't take. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine. Even guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price. Insatiable in appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class. You absolutely try. Polskiego Radia. Clearly now, the rain has gone. 22 minuty po 10. James Blunt w trójce, jego nowy singiel na liście się nie utrzymał. Dzisiaj piątek, czyli po 19, jak co tydzień Tomek Miara zaprosi Państwa na listę trójki. Wydanie 86 przed nami, które jest jeszcze do ułożenia. Na głosy czekamy do południa na stronie trójki i może to nagranie, które za moment też zasługuje na poparcie. Ostatnio na szóstym Madison, Kaśka Sochacka. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry i kupiona. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze. Mówią sprawdź. Nie ma na co czekać. Ukradnij mnie już teraz. Nie będzie lepszy tak. Premiera czas start. Ja też w tym deszczu stoję. Czekam na zielone. Słyszy Bóg,

stron. A do współpracy przy płycie artystka zaprosiła kompozytora i pianistę Miłosza Wośko, z którym wcześniej nagrała już kilka płyt, m.in. z utworami Leonarda Cohena. Po ten gatunek filmowy rzadko kiedy sięgają polscy filmowcy, ale dzisiaj będzie premiera rodzimego horroru, Horror Story, z delikatną domieszką komedii. Główną rolę, rolę Tomka, zagrał Jakub Zając, który będzie dzisiaj gościem w audycji Trójkowo-Filmowo. Na rozmowę z aktorem zapraszam Państwa chwilę po godzinie 13, a kolejny serwis kulturalny wróci na naszą antenę o 14.30. Just don't care, no. I don't care if you act like Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka Polskie Radio. Wspominałem o książkach, o biografii grupy Black Sabbath, Black Friday, czyli jest dopasowanie. Zatem zachęcam Państwa do kreatywności. Dwa pytania. Z czym kojarzy się Państwu kolor czarny albo co chcielibyście sobie Państwo wyczarować? Te najbardziej interesujące odpowiedzi zasłużą na pewno na książki. Proszę pisać tym razem michał.żołądkowski@polskieradio.pl. Tymczasem muzycznie, no i nie tylko, historia bolesna. 29 lat temu po koncercie grupy Golden Life w Stoczni Gdańskiej wybuchł pożar i zginęło 7 osób. To był 24.11.94. Gdy matka tuli w ramionach dziecko swe, jej miłość staje przeciw złym mocom.